99 Escape. DJ גיא סלמה מארח את אופוריה עם צאת האלבום Headed for Infinity מבית B&E Yo-Yo. Escape. Trans on air. Trans on air. Oh. מה המצב אנשים? שבוע טוב לכם, מה שלומכם? 99 אסקי, BPM FM, טרנס אונר, פותחים שבוע חדש, תוכנית חדשה מכאן ועד 2 בלילה, כמו בכל מוצאי שבת, נפגשים לשעתיים של ה-BPM הכי גבוה ברדיו שלכם. היום מתרגשים לארח באולפן את אחד האנשים הוותיקים בסצנה, שאני אומר ותיקים, זה ממש ממש בימים אלו חוגג עשור, אולי בגלל זה גם יצא האלבום הרביעי שלו. איתנו נמצא באולפן אופוריה, המיתולוגי עופר דיקובסקי, בכבודו ועצמו. שלום לך, עופר, מה שלומך? לא שומעים אותך, עכשיו שומעים אותך, נהדר, מקסים. מזל טוב, אלבום רביעי לאופוריה. אוטוטו יוצא, מה שנקרא, לקראת תחילת פברואר, נכון? אם אני לא טועה. ביני יויו, וזה החברת הקליפים של כרגע, אתה מוציא באלבום השני שלך באופן עקרוני. נכון. נזכיר ככה דברים ככה למי שלא יודע, אז קצת דיסקוגרפיה, כמו שקוראים לזה בשפה המקצועית. ההתחלה שלך התחילה בעצם ב-95, אינדור, שאלבום הבכורה שלך, כיוצר בכלל, פרוגרסיב טרנס. מי שחשב על המושג הזה, הנה לכם, לפני 10 שנים המציאו את המושג פרוגרסיב טרנס. זה יצא אז ב-95 יחד עם מרקו גורן, שהוא החצי שלך, השני שלך בטנדו, וכמובן אבי אלגרנטי, הידוע כספייסקט, חתול החלל. זה בעצם אינדור, זה יצא ב-NMC אנדרגראונד אז, לייבל שכבר לא קיים היום. אחר כך ב-97, כמו שאמרנו, טנדו יחד עם מרקו גורן, ואחר כך דליריוס, האלבום הראשון של אופוריה, דרגונפליי, שם זה יצא בחברה הזו. בעצם אתה היית האומן הישראלי הראשון שהוכתם אי פעם בדרגונפליי, וקיבל אלבום. נכון. מלא היסטריה מהאלבום הזה זה קרים. אחר כך אנחנו מדברים על פיגס אין ספייס, שיצא בפונוקול. זה גם הרכב שלך, ופה אתה לבד בעצם. וכמובן, אוף דה גראונד, NMC ובלוניה, שזה סייד לייבל של, נקרא לזה קוזמופיליה דיסטריביוט. נכון? אבל לא טועה? כן. אז זה יצא ב-2000, לא, ב-99, וב-2002, מאופוריה לטיט ביט, גם ב-BNE, ועכשיו אנחנו עם מה שנקרא Headed for Infinity. עשור שלם של מוזיקה, אופר. לא יאומן. לא יאומן, אה? כולל בפנים כמה דברים שאנחנו נדבר עליהם ככה בשעה הקרובה. גם מיינסטרים, גם אמביאנט, גם צ'יל-אוט. אתה בכלל מוזיקאי, מגיע מרקע של ג'אזי. מי שמכיר ככה טוב-טוב יכול לשמוע כמה, מה שנקרא, ארפג'ואים של ג'אז במוזיקה שלך, נכון? כן. אין הכחשה. זה בסדר. לא ממש ג'אז, אבל אתה יודע. אוקיי. יותר מיינסטרים, נקרא. על הכיפק. עד השעה 2 בלילה לקבורים גיא סלאם, איתנו בולפק, כמו שאמרנו, אופוריה, אופר דיקובסקי, אתם מוזמנים להתחבר אלינו, משיקים את האלבום החדש שלו, דרך אגב, זו השמעה ראשונה. ברדיו לאלבום הזה יוצא רק בעוד 2-3 שבועות, זה כמובן תחפשו. אנחנו איתכם עד השעה 2 בלילה, תתחברו. Thank you.

מתוך Headed for Infinity של אופוריה, אלבום רביעי, אלבום חדש, השמעה ראשונה כאן ב-99 אסקייפ, אתם מחוברים ל-BPM-FM, טרנס און אייר, שעה ראשונה מתוך שעתיים, 22 אחרי חצות, חברות וחברים, אתם רוצים לקבל מאיתנו, אתם יודעים, את האלבום של אסטריקס, אז שלחו אס-אמס עם הקוד טרנס און אייר, ב-0509-99-99-99, ואסטריקס בדרך אליכם עם אלבום הארדקור. זה כמובן רק להיום, רק לשעה הזו, אתם יודעים איך זה עובד, בכל שבוע דיסק חדש, אנחנו מפנקים אתכם עליהם מרילי שכבר יצא, אבל בטח למישהו חסר את אסטריקס בבית, אז אס אמס, קבל את הדיסק, מה אכפת לך? חוץ מזה, כאן איתנו באולפן, אני מזכיר לכם שוב, שעה ראשונה מתוך שעתיים, עופר דיקובסקי, אופוריה, אנחנו כרגע עם הרצועה השלישית באלבום שלך, נכון? מה שנקרא Headed for Infinity, זה הרצועה שבעצם עושה את שם האלבום. שנתיים מאז Let It Beat, עופר, הפסקה הייתי אומר די ארוכה, עם אולי ריליס אחד או שניים ככה באוספים, אתה יודע, כמו פולון 7, ואם אני זוכר טוב, עוד משהו. יותר משני ריליסים, יצאו איזה 4-5 טרקים באוספים. 4-5, אבל אני בכוונה אומר שניים, כי מה שלא מגיע, מה שלא יוצא בארץ לא מגיע לארץ, אנחנו יודעים, כי זה המצב היום. אבל מה גורם לאופוריה לקחת מה שנקרא טיימאוט אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה של עשייה? היית צריך את זה בשביל מה שנקרא, אתה יודע, קליל? צריך איזושהי הפסקה מסוימת. עשיתי גם דברים אחרים קצת. כמו מה למשל? כמו אמביאנט, או מוזיקה לסדרות טלוויזיה בארצות הברית. או, יפה. באיזה סדרה למשל? מעניין. עבדתי עם איזושהי חברה מסוימת שיש לה מאגר של מוזיקה. אוקיי. שנמכר לסדרות טלוויזיה, פרסומות וכל מיני כאלה. יפה. אין לי מושג לאן זה הגיע, אתה יודע, אני רק נותן למאגר. מתאר לעצמי שזה הגיע לאנשהו. אוקיי. ואתה יודע, קצת הפסקה, עבדנו הרבה זמן. נכון. הרגשתי שאני צריך למלא את המצברים. לקח שנה וחצי, שנתיים, והנה. אז אחרי Let It Be ו-Back Again, מה שבעצם קידם, עכשיו אנחנו שומעים את הרצועה הרביעית דרך אגב מאלבום שנקראת High Gear, זה מה שנקרא יצא כפרה-אלבום, האלבום הזה לפחות, זה יצא באוסף אינטרספט של אבי יוסף, בי-אני יו-יו, יחד עם ביט-הקרס ועוד הרבה דברים טובים, אינפקטד משהו רמיקס, וכל זה יצא לפני איזה חודשיים, משהו כזה, קצת לפני האלבום שלך. אז אחרי שנתיים של הפסקה אתה חוזר חזרה, מה שנקרא, לבמה, אני מדבר למה שנקרא מאזינים שלא שמעו אותך, לא יצא להם, אני שמע אותך במסיבה, חובה, עם שמו שעופר נגן במסיבה, לכו פשוט, זה חוויה לשמור אותו מנגן. אז למה בעצם אני אומר את זה? כי יצא לך לנגן בתקופה עד לפני ההפסקה פחות או יותר, ממש ממש כמעט כל שישי. אין מסיבה, אין מקום בעולם שלא היית בו. כאופוריה, כדיג'י סט וגם כלייב. איך התגובות, אני דווקא אני חוזר איתך בכוונה טיפה אחורה, שקיבלת באלבום הראשון בדליריוס, שם אז הייתה הפריצה, כי הבאת סאונד חדש, לפחות בנייה חדשה של סאונד, שבאמת עשתה הרבה. איך קיבלו את זה בעולם? היו קצת בשוק או שזה קרחן יותר ואתה יודע? אובייס, אוקיי, עובד. אתה יודע, קרחן יותר. קיבלו את זה בהבנה, באהבה. וואלה. הכל בסדר. אפרופו, באותה תקופה של הפסקה פחות או יותר, עשיתי גם רמיקס לריקי גל באוסף האחד לפני הקודם שלהם, אני לא טועה. כן, פרויקט של NMC שהתעסק בחיבור של אומנים, של מוזיקה אלקטרונית עם אומנים ישראלים מהמיינסטרים. אז יש שם את האינגל, פתחתי חלון. אני עשיתי, פתחתי חלון של ריקי גל. יפה, אז יש עוד דברים שעשית, וזה גם שנקרא פולי פולי מיינסטרים. מאיפה מגיע עופר דיקובסקי לטרנס? איך התחלת, איך נגע בך החיידק ב-95? ממסיבה, כמו רוב האנשים, אתה יודע. גואה או שפה בארץ? בארץ, דווקא, כן. זה התחיל להגיע לפה, זה היה ממש אנדרגראונד בתקופה הזאת. כן. והיינו באיזושהי מסיבה גדולה, פשוט נדלקנו על המוזיקה. באותה תקופה היה לי אולפן יחד עם אבי אלגרנטי ומרקו גורן. אוקיי. שהיום נמצא בספירה אחרת לגמרי. וביחד התחלנו לעשות את המוזיקה הזאת, התלהבנו מאוד מהמוזיקה, והתחלנו לנסות לעשות את זה. זה היה נורא חדש אז, לא היו הרבה אומנים, נכון, או נכון. הרבה דיסקים לקבל מהם השראה, אתה יודע. לפחות גם לא ריליסים ישראלים, תיאורים שיוצאים על תארת הטרנס, ממש כן, ככה. כן. זה היה, אני חושב, אחד הדיסקים הראשונים שאי פעם יצאו בארץ כהרכב טרנס ישראלי. כן, זה היה אחד מאלבומי האומן הראשונים שיצאו. אמת, זו הכוונה שלי. המון נוספים יצאו בתקופה הזאת. נכון, נכון. ולאט לאט גיבשנו את עצמנו, ו... זה מה שבעצם הביא את אינדור החוצה. עשינו שני קטעים, נתנו לחברת NMC, מאוד התלהבו, אז הטרנס התחיל לצוץ ככה נכון, בארץ, אנשים נכון. התלהבו מזה, הבינו שיש באז, והחתימו אותנו. והתיישבנו לעבוד על אלבום שלם. ככה עשינו אלבום, העניין. וככה התחיל הסיפור, כן. אוקיי, אנחנו כרגע עם High Gear, נחזור לדבר איתך אוטוטו, ככה על עוד דברים, על הופעות בחו"ל, אתה יודע, כל מיני דברים ככה פיקנטריה קצת חדשה, שאנשים עוד לא יודעים, יש סינגל בדרך גם שמקדם את האלבום הזה, נכון, שלוקח את Northern Lights, נקרא Northern Lights EP עם רמיקס של GMS, ו-Violet Vision, נכון? רמיקס של GMS ל-Northern Lights. Northern Lights, נכון. ורמיקס של Violet Vision ל-Headed for Infinity, שזה הקטע הקודם ששמענו. נהדר. אנחנו נשמע אותו, ובינתיים עוד קצת מוזיקה, 99 Escape, Transoner, BPM FM, עד השעה 2 בלילה. Oh, מה שנקרא אנטי גרביטי מתוך Head It For Infinity של אופוריה. אתם מחוברים לשעה ראשונה מתוך שעתיים ב-99 Escape BPM FM טרנסונר. היום מוכרים את אופוריה, אופר דיקובסקי, לרגל צאת האלבום החדש שלו מבית B&E Yo Yo Records, Head It For Infinity. זו הרצוע החמישית, כמו שאמרנו, עכשיו אנחנו אותו נהיה עם סיריוס, אבל לפני זה קצת אופר, מה לגבי הופעות בחול כאן בארץ? עכשיו מתחיל הטור, יוצא אלבום חדש בשעה טובה, כמו שאומרים. איפה אתה מתחיל את הטור שלך? מתחיל אותו במסיבת השקה שתהיה בשבוע הבא, בסו, תרשמו לכם, יחד איתך יהיו שם, מי עוד יהיה שם איתך? יהיה שם מיכה יוסף. נכון, אקוטק. אקוטק, נכון. ואני אתן שם לייב יחד עם זיו איתן, שהוא פרקשניסט. יפה. ודני קיי. ודני קיי. כן. צונאמי, מי שלא מכיר, הנה אמרנו את הכל, הכל מחר, שבוע הבא בסו, השקה ל-Head It For Infinity של אופוריה. נגד לסגר, אמרת, ומתופף. אז זאת אומרת, אצלך, פרקשניסט. כן. בסדר, אני פשוט, אתה יודע, מדבר בגובה העיניים. אתה יודע, זאת אומרת, זה מה שקורה לך בעצם מבחינת הופעות חיות, גם בחול, נכון? עכשיו, זה לא חדש, זה כבר, אתה רץ עם זה כבר... לא, ההופעה המשותפת הזאת תהיה משהו חד פעמי. חד פעמי, אבל כבר הופעת עם מתופף, אני זוכר, נכון? או שאני טועה? לא. עדיין לא. טועה. אז למה אתה ממשיך את זה? אתה יודע, זה דבר נפלא. זה בגלל שאני עשיתי הופעה, וזה קצת דיפרנט. כן, אבל זה קצת סיפור, אתה יודע, להביא אותו לחול, כי זה מדובר בסט ענק של... בדיוק. וכלים, ותחווה, לא פשוט, לא פשוט. הופך להיות כבר חבילה רצינית. אז בואו, אז בעצם מי שרוצה לראות את אופוריה בהופעה חיה מאוד מאוד מאוד חיה, שישי הבא בסוף בהשקה, יש שווה, יש פרקשניסט, והכל מגניב. לגבי שיתופי פעולה, קצת אחרי, אתה יודע, הדברים שעשית בעבר, יש משהו עתידי, או לפחות כרגע שאתה עובד עליו, עם עוד מישהו שמעורב באיזשהו טרק או משהו שאתה עושה? שיתוף פעולה אחרון שעשיתי היה עם Alien Project. אוקיי. איזשהו קטע שאמור לצאת באוסף של טיפ. מתישהו. כן. זה יקרה בקרוב, שחקו לטרק הזה. זה הדבר האחרון שעשיתי. חוץ מזה לא יותר מדי, אבל אני מניח שבקרוב יהיו. אוקיי. כן. לגבי הסצנה, אני מדבר איתך בתור אחד הוותיקים, אתה חושב שהסצנה הולכת היום לכיוון, אתה יודע, נכון, אתה יודע, אתה מגיע ממש, ממש, ממש מההתחלה, 10 שנים אחורה ל10 שנים מכאן. אתה חשבת, כשהתחלת שזה יגיע, נה שזה יגיע היום, שישראל באמת תמשיך ותבלוט ותהיה, אתה יודע, הלידרית, לפחות ככה חושבים? אתה יודע איך זה דינמי, היו תקופות שחשבתי שזה יגיע, היו תקופות שפחות האמנתי שזה יגיע. אבל מבחינת האומנים הצעירים, אתה חושב שיש עניין בצנה? כן, אני חושב שעושים בארץ מוזיקה מדהימה, אני חושב שהרמת הפקה בארץ היא מאוד גבוהה. אני חושב שישראלים בעולם היום די שולטים בסצנה הזאת. נכון. וכל הכבוד, אתה יודע, כאילו, הסצנה התפתחה לגמרי. מאוד מאוד. כן, מאוד שם מאוד. הרבה מאוד אומנים מוכשרים שעושים עבודה מפתיעה לגמרי, כאילו. טיפה מתקיל, אבל אתה יודע, ככה, בשביל הפנן, כמו שאומרים, אומן צעיר פייבוריטי שלך, שאתה מעדיף לשמוע בימים אלה? אסטריקס אני מאוד אוהב. וואלה. קשה לו, כן? יפה. אז הנה אמרנו, אסטריקס בקטנה, בקטנה. בסדר. עכשיו אנחנו עם סיריוס, הרצועה השישית שלך, אבל אתה נשמע גם את מה, איפה אנחנו? Machines Job. כן. נכון? Head It For Infinity, שעה ראשונה מתוך שעתיים, אם אתם רוצים את האלבום של אסטריקס, אפרופו אסטריקס, ארטקור, מבית אובגה, ו-99 אסקייפ, שלחו את ה-SMS עם טרנסון אייר, זו הסיסמה שלכם ל-050-999-99-99, ואנחנו גם נשלח לכם את האוסף הזה, את האלבום השני של אסטריקס, 050-7009, עם הסיסמה טרנסון אייר, ואסטריקס בדרך אליכם, עכשיו אופוריה, Head It For Infinity. שלך עוד רגע נרצמות. תעצור עכשיו את הרכב. ותן לחברה שלך לנעוד.

מה שנקרא Machine's Job מתוך Headed for Infinity של אופורי, אלבום רביעי בבית P&E יויו. אתם מחוברים ל-99 Escape BPM FM טרנס-אונר, שעה ראשונה מתוך שעתיים. אחרים באולפן את אופר דיקובסקי, משיקים את האלבום החדש את Headed for Infinity. אנחנו כמובן כבר ברצועה שביעית, יש לנו עוד שתי רצועות לשעה זו לפחות, אתם יודעים איך זה עובד. ואני מספר לכם, אתם רוצים לקחת את האלבום השני של אסטריקס מבית אומגה ב-99 Escape, 050-99-99-99, שחילו את הקוד טרנס-אונר ואסטריקס בדרך אליכם עם ארטקור וכל הליטים שם. ועתיים אנחנו עם אופר דיקובסקי קצת. אופר, לא דיברנו, אתה דיברנו על הכל, היסטוריה, דברים, מוזיקה, שיתופי פעולה, אבל תכלס, כמו שאומרים, בתכלס, לא דיברנו על העשייה של האלבום האחרון. שנתיים של עבודה, זה המון המון זמן. לא, לא שנתיים, חצי שנה. תקן אותי. חצי שנה. אוקיי, סליחה, אוקיי, אז בוא נעשה סדר. שנתיים לא שמענו כמעט, כמעט, כמעט, כמעט מאופוריה, ועבודה מסיבית מאוד, אני מסתבר עכשיו, שחצי שנה, ואלבום יוצא לדרך. איך היה, איך הייתה החוויה של העשייה, אתה יודע, רפרנס, הרי סך הכל עבדת פה לבד, אני מניח שגם התייעצתם חברים, כמו אבי, כמו אנשים אחרים גדולים מהסצנה, אבל באופן עקרוני זה אלבום שהוא שלך לבד, כן. ממש ממש לבד, נפל פה בשום שיתוף פעולה, למעט הסינגל שזה בעצם גם רמיקסים, אבל איך התחלת לעבוד בעצם על האלבום? מה גירד לך כל כך? את האמת, לא התיישבתי לעבוד על אלבום, אתה יודע. לא אמרתי, היום אני אשב לעבוד על אלבום, והתחלתי לעבוד. אוקיי. התחלתי לעשות טרקים, לאט לאט. אגרת קצת? כן, ונכנסתי לעמוד הזה של אלבום אחרי שהיו לי כבר איזה שלושה קטעים. אוקיי. ואתה יודע, בכוח האינרציה המשכתי, עד שנהיה אלבום. אני יכול גם להגיד שעשיתי בערך 12 קטעים, וניפיתי שלושה מתוך... מתוך כל האוסף הזה. נשארו תשעה לאלבום. יפה, נהדר. אז הנה, זה ככה מסתבר שזה לא כזה, לא כל כך הרבה זמן, חצי שנה, אבל זה בתוך השנה של השקט, מה שנקרא. בשעה הבאה אנחנו נשים איזשהו טרק מאוד במיוחד שלך, אני רוצה קצת לדבר עליו ככה בקשר. מה שומע דיקובסקי, אופר, כשהוא לא שומע טרנס? אפשר להגיד היפ-הופ. אוקיי. לא ישראלי. לא ישראלי. קשה לי להתחבר להיפ-הופ הישראלי. למה? מאוד מעריך אותו. אוקיי. מאוד מעריך את גודל הסצנה ואת ההתפתחות שלה, ואין מה לעשות, זה עובד. אבל אני יותר מתחבר להיפ-הופ האמריקאי. האמריקאי, אוקיי. ואני יודע, כל מיני דברים בסגנון דפט פאנק, גרוב ארמדה. אוקיי. כן. UK סטייל, כן, נקרא לזה ככה. כן, כן. מגניב. למה שאלת לך את השאלה הזו? כי באחד, במהלך התקופה שלך, קצת לפני, אני חושב, לתדביט אפילו זה יצא, כן, לפני לתדביט, גם לפני Off the Ground, יש רמיקס מאוד מאוד מיוחד לפינק פלויד, ל-Welcome to the Machine. כן. זה רמיק שהיה אמור להשתחרר, אבל מסיבות ברורות לכולם, זה לא יכל לצאת החוצה, משהו כזה פחות או יותר, אבל זה נוגן במסיבות ברמות מטורפות, ואין דיג'י שלא יעלו את זה, או שאיך אומרים, היה מוכן לעשות הרבה בשביל לקבל את הטרק הזה. איך הגעת דווקא לפינק פלויד? למה למקסס אותם, אתה יודע, מכל הדברים? פינק פלויד, אתה יודע, הרבה גדול. זה די אובייס, כאילו, כמובן, אבל איך ניגשת לזה? זה קטע שגם מבחינת המהירות שלו והגרוב, אתה יודע, עד כמה שאפשר למצוא את הגרוב, נכון. כי במקור זה קטע נורא, הוא לא בועט יותר מדי, הוא די רגוע. יותר. נכון. למרות שיש בו איזה מתח, כאילו. נכון. וגם על מה שהשיר מדבר, אתה יודע, הטייטל של השיר, Welcome to the Machine, אפשר למצוא הרבה מהמשותף. על הכיפק, אז אפשר בעצם לומר... וזה משהו שדי חלמתי לעשות, אתה יודע. אז אפשר בעצם לומר... ג'וק שנכנס לי לראש, והתבשל אצלי קצת, והחלטתי להתיישב ולעשות את זה. אוקיי. השאלה שלי, הבאה שלי, זה בעצם זה, ואפשר בעצם לומר שמשם בעצם יצא קצת הרוח של Off the Ground, כאילו, אודיו טק, טרקים כאלה, או כמו רור, זה באמת, יש את הבסיס שם? אני פשוט שומע את זה במוזיקה. אני, אבל זה רק אני. אתה שואל אם יש את הבסיס? כן, זאת אומרת, אחרי ה-Welcome to the Machine, רור ו... תראה, זה נעשה באותה תקופה, אז אתה יודע. יש את הווייב, אתה אומר. זה אותו וייב. בסדר, גמור. אוקיי. לא שהשתמשתי במוטיבים מזה, אבל... לא, ברור, ברור. עוד מעט סוגרים מהשעה הראשונה, נזכיר לכם שוב את האלבום שלכם של השבוע הזה, אסטריקס עם ארטקור, 050-99-99-99-99, הטרנס-אונר. עוד אותו סוגרים שעה הראשונה באולפן אופר דיקובסקי, אופוריה, ואנחנו עכשיו עם הרצועה השמינית, סיידר הייקר. I'm שאתה הנהג התורן שצריך להחזיר את החבר'ה הביתה. אז קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים בטרנסונר BPMFM, טרנסונר ב-99 אסקייפ. אנחנו בשעה ראשונה מתוך שעתיים עם אופר דיקובסקי, אופוריה, הדד פור אינפיניטי, זה הרצועה סוגרת את האלבום סאבסטנס, לדעתי, אבל זו רק דעתי, הטרק המשובח כאן באלבום. זה מה שאני חושב, אבל זה הכל, זה רק אני. אופר, ככה התחלנו לדבר על זה, וככה ברחנו פתאום, אתה יודע, לסוף ולזה, ישראל, אבל מה קורה בחול, טור, אתה יודע, מתחילים, איפה, ברזיל, יפן, מגיעים, נכון, מקסיקו, הכל בסדר? איפה תהיה? הכל מצוין. איפה תהיה? איפה תהיה, באמת, בטור? אני אהיה בברזיל, ניו יורק, דנמרק, פורטוגל, גרמניה, יפן. זה מעניין, כי כמעט ואין מסיבות בארצות הברית. כן, הסצנה שם נורא קטנה וחבל. נכון. קשה לאמריקאים להתחבר לזה. אוקיי. עדיין יש כמה מוקדים בארצות הברית שיש שם סצנות די קטנות, אבל יש, וזה מה שחשוב. אתה מגיע וזה על הכיף כיף. כן. אז אמרנו ניו יורק, דנמרק, פורטוגל, גרמניה, יפן, ברזיל. בקיצור, all over the world, אם אתם ככה מסתובבים בעולם ובא לכם ככה מסיבה טובה, עם ישראלי, שלנו, אז תקבלו איפה אופר נמצא. וזה הכל, אופר, אני רוצה לאחל לך באמת באמת המון בהצלחה. תודה רבה שבאת לאולפנינו. תודה רבה. אתה מוזמן להגיע שוב בקרוב. אנחנו בעוד שעה נזכיר לכם שוב, שעה נוספת בספיישל אופר סט, נקרא לזה. עד השעה 2 בלילה, לי קוראים גיא סלמה. אם אתם רוצים את האלבום של אסטריקס, אני מזכיר לכם שוב, 050-999-99-99. טרנסונות זו סיסמה שלכם, אדקור בדרך אליכם, ותשארו איתנו עוד שעה, תגבירו את הווליום, כי אנחנו נותנים לכם סט משובח, משובח. עוד שעה אחת, תודה רבה לאופר שוב. בהצלחה, זוכרים, אופוריה, Headed for Infinity, B&E, Yo-Yo Records, החל מלקראת אמצע פברואר, כבר בחנויות. וזהו, מיד חוזרים אליכם. אם אתן שוטות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. Escape.